NPO Radio 1. Jort Kelder. Nou jongens, goed nieuws. We gaan dus niet aan het gas. We gaan ook niet van het gas, maar we gaan aan het gasplafond. Maar hoe slim is dat nou echt, dat miljarden slurpende plannetje van het kabinet? En waarom betalen de inwoners van Kuwait aan de Noordzee eigenlijk de allerhoogste prijs voor gas en voor licht? Het wordt er straks allemaal uitgelegd. Maar er is ook nog hoop. En ruimteonderzoeken wijst ons de weg naar een nieuwe planeet. Als het lukt. Een politicus komt op voor arme mbo-leerlingen. En Dreetje Hazes doet even geen interviews meer. Dat er nog zowat naar nieuwstellingen bezorgd door Jan van der Putten. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die was nog geen uur geleden bij Wirdum. Volgens het KNMI had hij een kracht van 2,2. Over schade is nog niets bekend. Bij RTV Noord melden al veel mensen dat ze de schok voelden. 2 weken geleden was er ook een aardbeving bij Wirdum. Die had een kracht van 3,1. En er kwamen toen ruim 1100 schademeldingen binnen. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. De twee opvarenden die gisteren bij een aanvaring bij Terschelling om het leven kwamen, zijn een man uit Seksbierum van 46 en een man uit Leeuwarden van 57. De politie heeft hun familie inmiddels op de hoogte gebracht. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de twee mensen die nog worden vermist. Dat zijn een kind van 12 en een man. Er wordt vandaag opnieuw naar hen gezocht. De gemeente Terschelling hield vanmorgen een besloten bijeenkomst voor betrokkenen en bewoners. Verslaggever Edwin van den Berg sprak na afloop met burgemeester Van der Pol. Ik was er inderdaad bij en de behoefte daaraan bleek niet zo heel erg groot. Dat was ook wel een beetje conform verwachting. Want de Schellingers staan erom bekend dat ze graag hun eigen boontje stoppen. En dat heeft natuurlijk niets te maken met het gevoel van verdriet wat je overal op het eiland kunt proeven. Maar wel, er zijn mensen geweest die gisterenmorgen op de sneldienst zaten. Er zijn mensen geweest die weer mensen kennen die daar aan boord waren. En de een was daar heel nuchter in en de andere was daar nog heel verdrietig over. En dan denk ik, ja, de bijeenkomst heeft wel het doel bereikt. En dan gaat niet om de hoeveelheid, maar wel om de kwaliteit en wat je kunt bieden. We hadden echt het idee dat we als gemeente iets moesten doen voor de inwoners die daar behoefte aan hadden. En natuurlijk, de komende weken is ook het gemeentehuis open voor dit soort zaken en voor hulp. Even naar de oorzaak. Daar is natuurlijk zo kort na het scheepsongeluk nog niet veel meer over bekend. Wanneer komt er, denkt u, meer duidelijkheid? Ik hoop zo snel mogelijk, maar met de nadruk op ik hoop. Er wordt natuurlijk door politie en OM in samenwerking met de landelijke eenheid uitgebreid onderzoek naar gedaan. En ik heb de geruchten gehoord. Maar ik denk dat dit niet het moment is om op geruchten in te gaan. We moeten wachten op de uitkomsten van het onderzoek. En pas dan kunnen er conclusies aan verbonden worden. Ja, het gerucht bedoelt u onder meer een website die gespecialiseerd is in het volgen van de scheepvaart, marine traffic, dat mogelijk de twee schepen te snel zouden hebben gevaren. Ja, dat hoor je. Maar je hoort ook, waarom zijn er geen afspraken gemaakt? Waarom is er geen licht? Waarom dit? Waarom dat? En dat is gissen. Dat zijn aannames. En ik vind, we moeten ons baseren op gewoon gedegen onderzoek. Want anders ga je conclusies trekken die wellicht te voorbarig zijn. Hoe is het met de bemanningsleden van de twee schepen eigenlijk? Onder meer die van de taxi? Nou, mensen zijn natuurlijk enorm onder de indruk. Ik ben gisteren zelf met de sneldienst teruggekeerd naar het eiland. En dan vraag je aan een stewardess, hoe gaat het met je? En dat is de verkeerde vraag. Want dan zie je gewoon gelijk de tranen komen. Men doet dapper, want men is vakbekwaam hulpverlener en vakbekwaam bezig aan boord van de schepen. Maar het hart huilt. Burgemeester Van der Pol van Terschelling. De politie spreekt vandaag met getuigen van de aanvaring. En de kapiteins van beide schepen en de stuurman van de veerboot zijn gisteren verhoord. In veel bakkerszaken is vandaag het licht uit. Honderden bakkers doen namelijk mee aan het protest voor het uitblijven van een vergoeding voor de hoge energiekosten. Ook in deze bakkerszaak in Hoorn is het vandaag donker. Ik heb 40 kaarsen gekocht, waarvan ik dacht, oh, dat is best veel. Maar in een donkere winkel heb je ze ook echt wel nodig. Dus het is echt donker met kaarslicht. Veel bakkers krijgen geen vergoeding voor hun hoge energiekosten. En als ze die wel krijgen, is het vaak te laat en te weinig, vinden ze. Ondernemers hebben recht op een vergoeding als ze 12% van hun omzet kwijt zijn aan energie. En die regeling gaat pas in april van start. Dat is gewoon absurd. En het heeft ook niks meer te maken met goed ondernemerschap of genoeg vet op de botten. Want deze cijfers zijn gewoon bizar en eigenlijk ook gewoon helemaal uit verhouding. En dan hebben we daarnaast natuurlijk ook gewoon te maken met de stijgende grondstofkosten. Dus we hebben natuurlijk te maken met meerdere stijgende kosten in de bakkerij. In In Oekraïne zijn vanochtend weer energiecentrales en andere belangrijke doelen onder vuur genomen. Er waren aanvallen op onder meer de havenstad Odessa. Een onbekend aantal Russische raketten is neergehaald. In Italië is de eerste vrouwelijke premier van het land beëdigd. Giorgia Meloni van de rechtse Fratelli d'Italia heeft een coalitie gevormd met de conservatieven van Forza Italia en de rechtspopulistische partij Lega. Een kalkoenbedrijf in Hedel in Gelderland moet voor de tweede keer dit jaar worden geruimd vanwege vogelgriep. Vorige keer ging het om 64.000 kalkoenen en nu moeten 44.000 dieren worden gedood. Dit is het dodelijkste vogelgriepjaar sinds 2003. Het NOS-journaal. Een opvallende gebeurtenis tegen het einde van het partijcongres van de Chinese Communistische Partij in Peking. Op beelden is te zien dat voormalig president Hu Jintao wordt weggeleid uit de zaal. Contact met correspondent Sjoerd Den Daas. Wat zien we nou eigenlijk op die beelden, Sjoerd? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee waar we naar zitten te kijken. We waren er zelf niet bij. Overigens ook vanochtend in de grote hal van het volk werden niet toegelaten. Maar wat we konden zien op beelden van onder andere persbureau AFP is hoe een suppost op een gegeven moment naar Hu Jintao komt. Die lijkt daar dan wat verward te zijn over wat daar precies gaande is. Tot 3 keer toe wordt er een poging gedaan om hem uit zijn stoel te tillen. Nou ja, Hu die lijkt daar niet in mee te willen. En als hij dan eenmaal staat, wil hij ook weer gaan zitten. Dat zien we dus allemaal op die beelden. Daarna lijkt hij tegen zijn zin dan toch te worden afgevoerd. Zegt nog iets tegen Xi Jinping, waar hij naast zat. Geeft ook Li Keqiang, de huidige premier, die nu met pensioen trouwens wordt gestuurd, nog een schouderklopje. Maar wat zich daar nou precies heeft voltrokken is echt volstrekt onduidelijk. Ja, wat zou dat geweest kunnen zijn? En de oud-president en de huidige president, kunnen die twee goed met elkaar opschieten? Nou, op persoonlijk vlak is daar eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Xi oogde altijd heel vriendelijk, vond ik, in de eerdere beelden die we zagen. Ook eerder dit partijcongres. Ze zaten eerder naast elkaar, ook tijdens de openingsceremonie bijvoorbeeld. Op professioneel vlak moet Xi helemaal niet zoveel hebben van Hu en van zijn factie. De communistische jeugdliga is dat. Xi vindt dat Hu de teugels veel heeft laten vieren, zeg maar, in zijn tijd aan de leiding. En corruptie werd een groot probleem. Hij vond Hu niet sterk op ideologie, vond hem vrij machteloos. Maar goed, waarom dit nou vanochtend gebeurde, voer voor speculatie. Was hij onwel? En als het dan zo was, waarom zou hij dan zelf vinden dat hij niet de zaal uit hoefde? Zou het een signaal zijn van Xi Jinping dat niemand groter is dan hij? Ja, ook daar heb ik wel wat moeite mee. Omdat Xi de absolute macht eigenlijk al wel zo'n beetje heeft inmiddels. Hu was echt wel uitgespeeld. Maar goed, we weten dus niet precies wat hieraan vooraf gegaan is. Ja, en dan mocht er eigenlijk geen pers bij, maar AFP zit er dan toch weer bij. Hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, er is een kleine club journalisten, met name de persbureaus en een aantal bevriende landen die journalisten mocht afvaardigen, die daar wel bij waren. Zij werden de zaal, het balkon, kort voordat dit incident gebeurde binnengelaten. Dat lijkt mij geen toeval, maar ook dat is speculatie. Kort daarvoor was de stemming over een nieuw centraal comité. Dat zijn de 370, 80 mensen zo'n beetje, die morgen ook de nieuwe partijtop mogen kiezen. Wie staat er naast Xi Jinping? Ja, zou daar misschien dan iets gebeurd zijn? We hebben echt geen idee. Misschien heeft Hu niet voorgestemd tijdens die stemming. Is dit dan daarom? Maar goed, er zijn vooral heel veel vragen op dit moment. Het is echt voer voor speculatie. Ja. Maar antwoorden zijn er niet, komen er ook niet, vrees ik. Nee, het zag er wel merkwaardig uit. Goed, correspondent Sjoerd Den Daas in China. De Nederlandse voetbalsters zijn volgend jaar in de groepsfase van het WK gekoppeld aan Vietnam en aan titelverdediger Amerika. En de derde tegenstander komt uit de play-offs die in februari worden gespeeld. Dan maken Thailand, Cameroen en Portugal dan uit wie in de zomer naar Nieuw-Zeeland en Australië mag afreizen. Volgens voetbalanalist Leone Stentler mag Oranje niet klagen met die loting. Nou, op zich vind ik de pool zeker te doen, aangezien er twee plekken zijn om door te gaan. Maar het is natuurlijk wel, er zit natuurlijk wel een leuk sausje op, doordat wij de WK-finale gewoon mogen opnieuw gaan spelen tegen Amerika. En in een fase waarin Amerika echt nog zoekende is en een beetje bouwende is ook. Hè. De eerste scheurtjes zag je op de Olympische Spelen. Toen ging het net mis bij ons door de penaltyreeks. Maar de laatste resultaten van Amerika laten dat ook zien. Ja, volgende maand natuurlijk is nog het WK voor mannen in Qatar. Daar is volop discussie over vanwege de mensenrechten. En ja, het toernooi voor de vrouwen is in landen die onomstreden zijn. En dat is toch wel een verademing, vindt de bondscoach Andries Jonker, die bij de loting in Auckland aanwezig was. Zo'n enorm warm welkom van vertegenwoordigers van Australië en Nieuw-Zeeland. De premier van Nieuw-Zeeland heeft net een speech gehouden. Dat is een jonge mevrouw. Ja, de beleving en het enthousiasme, dat spatte eraf. En daarna kwam de minister van Sport van Australië, was ook een vrouw. Ja, geweldige speeches waaruit enorme ambitie blijkt om iedereen gastvrij te ontvangen en het vrouwenvoetbal een stapje verder te helpen. Dus wat dat betreft eigenlijk alleen maar heel veel enthousiasme en positivisme. Het WK voor vrouwen begint op 20 juli. 3 dagen later is dan de eerste wedstrijd van Nederland. 10:10. Het weer nog geregeld zon. In het noorden nog een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst wat zon. In de middag buien. En dan wordt het een graad of 20. Wijnand Zwaan heeft verkeersinformatie. Het enige file van dit moment staat op de A16 van Breda naar Antwerpen tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Dankjewel, Wijnand. Nou, in het OV is het ook niet echt een lolletje, hoor. Als je de trein überhaupt al haalt, hè. Maar aanstonds in Dr. Kelder en Co. gaat een geleerde meneer het allemaal oplossen voor ons. Hij is erop gepromoveerd en nou, het komt allemaal goed. Voor het zijn politicus die strijdt tegen even duur als ongelezen schoolboeken. Een ruimteonderzoeker die de weg naar Mars uitstippelt. En een econoom die zich verbaast over het geldverslindende gasplafond. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar PromoVendum en bespaar 25%. De eerste mens op de maan. De Elfstedentocht van 63. Flipper. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Een onvergetelijk cadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. En overal verkrijgbaar. Mijn eerste 18 jaar. Voor 14,99. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. PromoVendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis. Het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken. Volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, zeg dat wel, luisteraars. Ahoy, welkom bij Dr. Kelder en Co. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en radeloze tijden. We doen dat live naar de brug. Dat is op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. En heden diagnoses over. Ja, waarom wij Nederlanders eigenlijk zoveel betalen voor het gas. Daar praat ik over met dokter Jasper Lucassen. En hij is econoom, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. En ook hoofdredacteur van het vakblad voor economen van ESB. En ja, kunnen we nou wel of niet op Mars gaan wonen? En hoe lang gaat het eigenlijk nog duren? Hoe werkt dat? En is ruimtevaart nuttig voor ons land en voor de wereld? Ik praat erover met DRS, Philip Schonejans, projectleider bij de European Space Agency, ESA. En dan, ja, hoe passagiers beter kunnen doorstromen op de stations. Daar schijnt een plan voor te zijn en heel technologisch. Met de jonge dokter van dienst, die niet zo heel jong is, maar wel vers. En hij heet Jeroen van den Heuvel. Jasper, ik begin even met jou. Ja, we hebben natuurlijk enorme toestanden gezien voor economen. Neem ik aan, zeer spannend met Liz Truss, haar vertrek. En daarvoor natuurlijk dat heen en weer springen van dat pond. Nu blijkt uit de analyses op de BBC, zeg maar even, dat Rishi Sunak, de oude minister van Financiën, de meeste kans gaat maken om haar op te volgen vooralsnog. Denk jij nu dat het dan economisch ook gewoon weer rustig wordt? Nou, de belangrijkste stap is al gezet. En dat is dat hele plan van Truss eigenlijk al vorige week overboord is gegaan. Dat je Jeremy Hunt nu ook hebt als nieuwe minister van Financiën. Die heeft gezegd, al die dingen waar die markten zo onrustig van worden, die gaan we niet doen. En nu is vooral de vraag of hij politieke backing krijgt. Of er een premier naast de minister van Financiën komt die zegt, hoe Hunt hier rust gaat brengen, daar ga ik politieke backing voor organiseren. Ja. Of dat Sunak kan zijn, ja, dat moet je aan een politicoloog vragen, dat weet ik niet. Zou jij graag beheerder willen zijn van een empire in decline, zoals Engeland? Want ze hebben natuurlijk een ongelooflijk financieringsprobleem, ze hebben schuld. Het is eigenlijk gewoon een vermolmd land. Nou, het is wel een uitdaging. Oké. Ja, het is wel een uitdaging. Dan moet je er politiek in gaan, zou ik zeggen. Ja. Nou, stel je kandidaat, maar goed, ik denk niet dat je Engelsman bent. Dus. Nee. Dank voor u, Jasper. We gaan het straks hebben over het gedoe met het gasplafond. Maar onze politici hebben ook genoeg problemen. En daar heb jij meerdere bijdragen over geschreven, hoe onverstandig dat eigenlijk in economisch opzicht in elkaar zit. Maar daar gaan we straks op in. Nu met Filip. We gaan het hebben over de ruimtevaart. Eerst even over het nieuws van deze dagen. Nou, er werd bekend dat Elon Musk met zijn SpaceX Falcon 9 ook samenwerkt met jullie, met dat ESA. Maar tegelijkertijd, dat is een mooie samenwerking, de Russen vallen weg daar. We zijn afhankelijk deels van de Russen in die ruimte. Ja, we hebben ongelooflijk veel projecten met internationale samenwerking die we samen doen met de Russen. En de meeste daarvan zijn gecanceld. Dus alles wat naar de maan ging, wat naar Mars ging, raketprogramma's, allemaal wat we met Russen deden, is nu afgelast. Ja, het lijkt erop als het enige waar we elkaar nog gaan ontmoeten is met een kernexplosie in de ruimte. Maar... Ja, we hebben nog één dingetje, dat is het internationaal ruimtestation wat om de aarde draait. En dat was zo vermengd met een soort spaghetti van spullen aan elkaar vasten. Dat houden we in de vaart. En dat koesteren we ook, want dat ooit wordt Rusland misschien weer een normaal land. En dan moeten we toch weer samenwerken. Dus hebben we nog één dingetje wat we samen doen. Hebben we ze nodig? In zin, kijk, je ziet nu dat Russische leger, dat valt vies tegen in zijn prestaties op allerlei gebied. En ook technologisch volgens mij. Zijn ze zo goed dat we dat überhaupt nodig hebben? Nou, de voorsprong die ze hadden toen ze begonnen met ruimtevaart. En de ruimtevaart, dat is natuurlijk heel lang geleden. Dus het wordt wel steeds minder. Ze hebben heel betrouwbare producten, maar die zijn allemaal ontwerpen van tientallen jaren oud. Ja. Dus de voorsprong wordt minder en er zijn nu andere landen die het langzamerhand beter kunnen. Ja, nog een ander vraagje ook. Ik noemde Elon Musk net al. Er is natuurlijk veel nieuws geweest over Musk. Dat hij heeft dat satellietsysteempje boven Oekraïne eigenlijk aangeboden. Betaalt dat zelf. Starlink, hè, dus al die kleine satellietjes die, naar men zegt, het Oekraïense leger, laten we zeggen, online houden. Ja. Wat ik niet zo goed snap, dus eigenlijk geprivatiseerde oorlogsvoering, dat is er dan niet een overheidsinstituut, een ander systeem dat er gewoon voor in de plaats gezet kan worden? Ja, in theorie zou dat kunnen, maar die van hem die hangen er al. En het moet natuurlijk ook wel heel snel, want het is nu nodig. En het is heel erg handig dat ze hebben daar... Ja. Die inlichting die ze daarvan uitkrijgen zijn geweldig. En wat je ziet eigenlijk is dat de ruimtevaart in alle geledingen van de samenleving een rol begint te spelen. Mm. En dus ook militair. Nou, bij ESA doen wij dat niet, wij zijn puur civiel. Maar ja, je ziet dat het belangrijk wordt. Ja, je bent echt een ruimtevaart-adept. Nou ja, we gaan het straks over de gang naar Mars hebben. Ik kan alvast melden, ik ga niet mee. Maar ik wil wel horen of anderen meegaan. Tot straks, Filip. Alvorens al dit belangrijkste af te trappen, eerst. Hoera! Ja, dat zal u natuurlijk niet ontgaan zijn. U bent natuurlijk aan de buis gekluisterd geweest. Want dit was de week van Dreetje, alias André Hazes junior. U weet wel, de zoon van Weyler, de grote volkszanger. En natuurlijk de hartebreker, die de bladen beheerst met zijn Monique's en Bridgets en zijn Sarah's. Een man van ups, maar ook wel een man van downs, zagen de binge-kijkers deze week in een vijfdelige serie, maar liefst. Waarin vele downs langskwamen. Zo stopte de ster, blijkt, dagelijks moeiteloos 8 gram sosa in zijn neus. Dat schijnt veel te zijn. En dat spoelde hij dan weg met een flesje of 2 aan wodka. Ik zie Jasper kijken zo van, nou ja, dat doe ik ook dagelijks. Maar oké, allemaal te zien, inclusief zijn mentale breakdown. Want tja, de 28-jarige Dre baalt er wel van dat hij iedere dag maar weer zichzelf tegenkomt in de bladen en ook natuurlijk de Juice-kanalen. Luister maar. André, hoe gaat het met je? Sorry jongens, alsjeblieft, even niet. Alsjeblieft. Nou, mooi gezegd. Dus ja, maar ja, even niet. Maar je kan dus 5 keer 3 kwartier André Hazes junior kijken. En ik wens u daar alle sterkte mee. Bovendien heeft hij een nieuwe single uit. Goed, laten we het over al die dingen over gewichtige zaken hebben. Laten we het eens over het onderwijs gaan hebben. Dus het is tijd om... Even bellen met... Ja, even bellen met Zoher El Yassini, Kamerlid voor de VVD. Dag Zoher, ben jij daar? Meneer Gelder, goedemiddag. Oh, jij mag meneer zijn, je mag ook Jort zeggen hoor. Hey, en jij hebt samen met Peter Quint van de SP al jaren geleden eigenlijk een strijd ben je gestart om schoolboeken voor de studenten in het mbo gratis of in ieder geval goedkoper te maken. Het blijkt nu uit allerlei onderzoek dat zij hele dure boeken moeten kopen die ze vaak ook helemaal niet gebruiken. Kan oplopen die kosten per student tot ver boven de 1000 euro. Ja, dat klopt. Peter Quint van de SP en ik strijden al jaren tegen de onnodige kosten voor mbo-studenten. En uit dat onderzoek blijkt dat 93% van de mbo-studenten last heeft van schoolboeken die ze wel moeten kopen, maar die vervolgens niet in de les worden gebruikt. Hoe komt dat? Ik bedoel, waarom moet je iets kopen wat je niet gebruikt? Nou ja, dat heeft te maken met, laten we heel eerlijk zijn, de laksheid ook van mbo-scholen die hun verplichte boekenlijsten niet updaten. Hmm. Dat betekent dat ze eigenlijk een lijst hebben waar je verplicht boeken moet aanschaffen. Nou, dat kon soms oplopen tot 12, 1300 euro. Ja. En er zitten een aantal boeken bij die ook gewoon heel duur zijn. Dan ben je zo 100 euro kwijt. Terwijl het boek niet in de les wordt gebruikt. Ja, nou hebben jullie natuurlijk moties ingediend. Tijden geleden al van, joh, dat moet nu stoppen. Waarom gebeurt er niks? Nou, de 89% van de studenten krijgt hiermee te maken eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dat ze een boek kopen en dat het niet in de les wordt gebruikt. Dus wij hebben gezegd van we zien dat scholen eigenlijk geen negatief effect daarvan hebben. Maar studenten wel, want die kopen een boek en die zijn zo 100 euro kwijt. En het ligt gewoon op de boekenplank. Ja. Dus we hebben gezegd van, wat als we nou een terugkoopregeling maken, waarbij scholen verplicht zijn om die boeken dan van studenten terug te kopen. Ja. Zodat ze ook gewoon financieel geprikkeld worden om die boekenlijsten up-to-daten. Dus we hebben die terugkoopregeling hebben geregeld voor studenten. Ja. Ja, ik herinner me, in mijn eigen schooltijd, dan ging je dus altijd in augustus kafjes om die oude boeken heen doen. Bestaat dat niet meer? Moet alles nieuw nu? Nou ja, dat is dus inderdaad het probleem. Want er komt elke keer weer een nieuwe versie uit. Natuurlijk, ja. De nieuwste versie kopen. Ja. En zo blijft het natuurlijk maar die molen van het geldspek richting de uitgevers. Ja. Die molen die blijft maar lopen. Hey, en nou, is het niet sowieso een beetje ouderwets genoegen, die boeken? Ja, ik ben dol op boeken, maar waarom niet gewoon digitaal filmpjes, noem maar op. Is dat de manier om mbo-studenten bij te praten? Ja, absoluut. Er wordt ook wel gebruikt in het mbo-onderwijs. Dus dat is op zich ook wel goed nieuws. Maar die boeken die blijven natuurlijk ook wel. Mm-hmm. Alleen ik vind ook wel dat als je dan boeken verplicht voor studenten, dat je ze dan ook echt in de les moet gebruiken. Tuurlijk. En ja, dat het dan lekker makkelijk is, omdat je dan niet kritisch naar die boekluis hoeft te kijken. Goed, jij hebt de minister, hè? Jij heeft de minister, dus je kan het zo regelen. Nou ja, wat we in ieder geval wel gaan doen is dat we hebben een commissiedebat binnenkort op 9 november. En dan gaan we de minister erop aanspreken. Maar wat we ook gaan doen is we gaan een oproep doen naar scholen. Ja. Of zij fixen het, of wij fixen het voor ze met alle gevolgen van dien. Want wat we heel vaak ook zien... Dat klinkt dreigend. Hoezo alle gevolgen van dien? Nou ja, het betekent heel simpel dat als scholen niet hun eigen regeling goed neerzetten voor studenten, dan gaan wij het vanuit het landelijke bepalen, wat dus wel negatiever voor scholen kan uitvallen. Een klein voorbeeld is dat scholen bijvoorbeeld wel een terugkoopregeling hebben, maar vervolgens het of onvindbaar maken voor mbo-studenten, of met belachelijke voorwaarden komen, zoals het boek moet in de folie blijven. Ja. Nou, Jortje weet zelf ook dat in augustus, als je dan alle boeken had, dat je in de kasten er dan mee gooide. Het eerste dat je deze de folie eraf trekt. In september waren de folies er alweer af, hoor. Ja, ja, precies. En als je dan pas in juli van het jaar erop erachter komt dat je het boek niet hebt gebruikt. Ja. En dan wordt gezegd, ja, we kunnen het niet terugkopen, want de folie is er vanaf. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ik snap het zo erg. Nou is natuurlijk het belangrijkste het woord dat vaak in Den Haag valt, kansengelijkheid. Betekent het nou, kun je dat zien, dat jonge mensen niet naar het mbo. We zijn enorm op zoek naar mbo'ers. Mensen die iets met hun handen kunnen, met hun hoofd kunnen, maar niet per se academici. Economie vraagt daarom, maatschappij vraagt daarom. Hebben we uitval daardoor? Dat mensen denken, ja, het is me te duur, ik ga het niet doen. Ik haak af. Sowieso wel, We zien sowieso wel de uitval van het aantal studenten die uitvallen zonder diploma. Dat stijgt elk jaar, dat wordt steeds heftiger. Maar wat je ook ziet met deze boekenregeling, die dus nu echt wel fout gaat... is dat ook jongeren op het VMBO ook gewoon gaan nadenken over wat voor opleiding neem ik nou. En als dat nou hoge studiemiddelenkosten zijn, dan kijk ik wel uit... kies ik liever een andere opleiding. En als dat nou net die opleidingen zijn die opleiden voor die tekortberoepen... en dat soort opleidingen worden dan vervolgens vermeden... dan hebben wij als samenleving ook een heel groot probleem. Dus ik denk dat dat echt wel veel meer is dan alleen die 100 euro die je uitgeeft... waar je geen gebruik van maakt. Maar het is ook echt voor de samenleving om ervoor te zorgen... dat we dit soort dingen gewoon scherp houden. Soher El Yassini, ik wens jou alle succes met jouw strijd. Samen met de SP'er Peter Quint, een mooie samenwerking. 9 november dus wordt het aangekaart in de Tweede Kamer. Voorwaarts. Dr. Kelder en Co. Ik ga doorpraten met dokter Jasper Lucas. Zeg nou Lucas of Lucezen? Lucezen. Lucezen, toch? Nou, dat klinkt toch deftiger, dank. Universitair docent macro-economie aan de School of Economics van de Universiteit te Utrecht. Nou, en daarnaast hoofdredacteur van het economenvakblad ESB. Columnist bij het Financieel Dagblad, lees ik je vaak. Even een vraagje over het ESB. Bekend natuurlijk onder economen. Maar ik zag ook ineens gewoon vrij toegankelijk nu. Terwijl je natuurlijk altijd echt wel best moest betalen... en inloggen apart en zo, maar dat hoeft niet meer. Nee, sinds een paar weken zo. Het zelfmoordmodel of zo, wat is dit idee? Nee, zeker niet. We noemen dit een investering. Oh. Dus wat we doen is... Daar moet je echt econoom voor zijn om dit te snappen, ja? Ja, nee, het valt wel mee. Dus we werkten met een abonnementenmodel. Hè? Dat je een abonnement moet afsluiten en dat je dan alle artikelen kunt lezen. En we zijn nu naar een ander model gegaan... waarbij we een brede club hebben van allerlei organisaties... die zeggen, het is belangrijk dat dit bestaat in het Nederlands maatschappelijk debat. En die leggen allemaal wat geld in de pot. Ieder jaar, en daar wordt het salaris van mij en mijn team uitbetaald. Ja. En daardoor kunnen we de artikelen gratis beschikbaar maken voor iedereen. Nou, dat is ontzettend aardig, lijkt mij. Dat als je dit voor elkaar hebt, dat is natuurlijk vers. Dus even kijken of het allemaal gaat werken. Maar goed, succes daarmee. We gaan het over de energiebeleid hebben. Gas, elektra, energieplafond natuurlijk. Eerst even gewoon de vraag, want ik las jouw stuk in het FD op een gegeven moment ook... dat consumentenprijzen, wat wij betalen als Nederlanders voor gas en elektra... het hoogste van, geloof ik, heel Europa. Ja. Hoe kan dat? Ja, we hebben zelf gas. Nu wat minder dan vroeger, maar toch. Ja, dat is wel nieuw dat het hoogste is van Europa. En het gaat ook specifiek over de consumentenprijzen. Dus de groothandelsprijzen. Die zijn in Nederland heel vergelijkbaar met die in ons omringende landen. De consumentenprijzen zijn hoger. Waarom wordt de burger wel genaaid en het bedrijfsleven niet? En dat komt eigenlijk... Nederland heeft een van de meer geliberaliseerde energiemarkten voor consumenten. En daardoor komt de stijging van die groothandelsprijzen... veel nadrukkelijker tot uitdrukking in die consumentenprijzen dan in andere landen. Er zijn eigenlijk drie dingen die daar een rol spelen. Als eerste, er is gewoon geen nationale kampioen... waar de politiek op gaat drukken. Die er dan voor zorgt dat een deel van de stroom... die spotgoedkoop geproduceerd wordt. Hè, de kolenstroom, de kernstroom, de windenergie op dit moment. Dat hebben we gratis, Maar we betalen de stroomprijs op de groothandelsmarkt. We betaalden de laatste kilowattuur die met de gascentrale gaat. Dat hebben ze zo bepaald, Ja, dat is de merit order verhaal. Dat wordt inderdaad op die manier bepaald. Dat is een stuk duurder. Vind ik moeilijk te begrijpen, maar kennelijk is dit een verstandig iets. Kijk, en al die energiebedrijven zijn de grote drie, 80% van de markt... dat zijn allemaal buitenlandse bedrijven. Die hebben natuurlijk allemaal vroeger gemeenteprovincies verkocht... aan het buitenland, aan Zweden, aan Duitsland, noem maar op. Ja, dus je hebt geen grote nationale spelen... waar de politiek op druk op kan zetten, wat in het buitenland vaak wel gebeurt. Als tweede heb je in de markt in Nederland die drie spelers... die je al noemde, hè, Eneco's in Japanse handen... Vattenfall is Zweeds en Essent is Duits. Ja. Die hebben... allemaal nu een opdracht om het zeg maar, op hun thuismarkt goed op te lossen. De energieprijzen voor elkaar te krijgen van de eigen politiek. Yeah. En in Nederland is dan een soort afterthought. Yeah. Dus die zijn nu in Nederland niet met elkaar aan het concurreren. Jeetje, mijn liberale hart bloedt. Ik bedoel, dit is dus de meest stomme privatisering... die we ooit hebben kunnen bedenken, of niet? Nou ja, onder normale omstandigheden werkt het best wel prima. Maar nu die tekorten er zijn, zie je dat die... energiebedrijven enorm hun best doen om geen nieuwe klanten te krijgen. Dus als je... dat klinkt zo absurd. Maar kijk naar je eigen energietarief, ook als je een variabel tarief hebt. Ga naar de website van je eigen energieleverancier... en vraag, kijk eens wat het kost om nu een nieuw contract af te sluiten. Dan betaal je de prijs op het modelcontract, die is gewoon een stuk hoger. Dus geen van die energiebedrijven wil nu nieuwe klanten. Dat is een duidelijk signaal dat... Dat er in ieder geval geen concurrentie is, laat ik het dan zo zeggen. Jeetje. En dan heb denk je dat de luisteraars het gaan snappen? Want het is echt ingewikkeld dit eigenlijk. Het is onlogisch, of ja. Is het wel logisch? Op zich is het... Het is te verklaren. Ja, het is te verklaren, laat ik het zo zeggen. Ja, maar daarom is het nog niet logisch. Nee. Ja. ik doe mijn best om te zorgen dat de luisteraars het snappen. Ik luister. Ja. En daarnaast die drie grote partijen die dus 80% van de markt in handen hebben, heb je een hele hoop prijsstunters in Nederland. Ja. Dat zijn gewoon clubs die hebben zelf vaak geen eigen productie. Mm. Die kopen gewoon energie op de groothandelsmarkt en verkopen die aan consumenten voor een iets hogere prijs. Nou, die zijn gebonden op dit moment aan die hoge energieprijs op de groothandelsmarkt. 1. En 2, die hebben helemaal geen vet op de botten. Mm-hmm. Dus die kunnen op dit moment ook niet concurreren. Dus je hebt eigenlijk niemand die met elkaar op prijs concurreert, waardoor de prijs in Nederland wat meer stijgt. En je hebt niet een overheid die ingrijpt. Oké, volgens mij heb je het goed uitgelegd nu. Dan hebben we kunnen ook over warmtenet en alles hebben, maar dat sla ik toch even over. Ik wil toch even naar de volgende stap, want dat is die grote beslissing die genomen is door het kabinet. We gaan met een prijsplafond werken. Je kan een aantal kilowattuur en kubieke meters gas afnemen. Daarboven ga je dan de marktprijs betalen. En daaronder neemt eigenlijk de overheid, die zet er gewoon een cap op. Dus ik geloof, wat was het? Ik weet niet of de mensen iets zegt, maar 1,45 euro per kubieke meter gas en 40 cent per kilowattuur stroom. En dan 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur aan elektriciteit. Dat is dan wat de overheid heeft afgesproken. Nou, kosten ergens tussen de 23 en de 40 miljard, weten ze niet. Dat is op zich al woest natuurlijk dat je dat niet weet. Kan je dat uitleggen? Ja, kijk, de overheid geeft de subsidie. Eigenlijk, dit is niet echt een prijsplafond voor de consument. Hmm. Maar dat maken ze mogelijk door een subsidie aan de energiebedrijven. Ja. Dus de overheid zegt tegen de energiebedrijven, jij krijgt gewoon een marktprijs, maar deel tot aan de plafondprijs wordt betaald door de consument. En wij betalen een deel tussen de plafondprijs en de marktprijs. Ja. Maar omdat die marktprijs, je weet niet wat de marktprijs gaat zijn, weet de overheid ook niet wat de totale rekening wordt. Dus het risico van een veel hogere marktprijs ligt bij de overheid. Ja, en dat ligt misschien wel boven de 40 miljard. Ja. En dan zeggen ze, ja, maar dan gaan we die energiebedrijven wat meer belasten. Komt wel terug. Maar daar kunnen ze dat soort bedragen natuurlijk nooit. Dat soort winsten worden er ook weer niet gemaakt, neem ik aan. Nee, dat weten we gewoon niet zo goed op dit moment. De verwachting is wel dat je een deel kunt terughalen via een winstmeevallenbelasting op de energiesector. Volgens de mijnbouwwet heet dat, geloof ik, kan dat. Maar dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. En er wordt op gestudeerd in Den Haag. Ja. De voornaamste zorg zit er maar eigenlijk bij veel economen in. We hebben een heel mooi artikel in de ESB gehad van Maarten Pieter Schinkel, Marco Haan en een aantal anderen. De grootste zorg zit er maar in dat door de manier waarop dat prijsplafond nu wordt ingeregeld in Nederland, dat daardoor de marktprijs stijgt. Ja, dat is en dat Nederland ook paradoxaal. Dus, ja, ja dat Nederland daardoor, de overheid daardoor veel meer geld kwijt is dan dat ze hadden moeten zijn. Dat ze hadden moeten zijn. Ja, dat was een heel interessant stuk. Dus het is eigenlijk weer een averechts effect. Prijs gaat stijgen, want er is geen incentive om energie te besparen aan de onderkant. En aan de bovenkant is er geen incentive voor die niet concurrerende energiebedrijven, zou je kunnen zeggen, om de prijs in de gaten te houden. Ja. Dat maakt niet uit, de overheid koopt toch wel. Ja, precies. Kijk, als het nu echt... Dat is dan weer de grote winst van het socialisme. Ja, het kopen alles. Ja, dat is niet handig. Nee, dit is precies die schoolboeken van net. Ja. Als de rekening bij iemand anders komt te liggen dan diegene die die beslissing neemt, dan gaat diegene die de beslissing neemt geen rekening houden met de rekening. Mm-hmm. Ik heb al die artikelen gelezen. Ik dacht, die jongens hebben gelijk, hier hebben over nagedacht. Dat weten ze in Den Haag ook. Ze zijn niet helemaal stom. En ze zitten ook op Europees niveau nog te onderhandelen. Hoe verklaar je dat dit dan niet lukt? Ik zit daar in Den Haag natuurlijk niet bij. Maar mijn... En we weten ook... Het is ook nog niet helemaal uitgekristalliseerd hoe dat plan er nu uit gaat zien. Mm. Wat de energiebedrijven precies gaan krijgen. Kijk, ik hoop dat ze... niet marktprijs min plafondprijs gaan krijgen, maar dat ze een soort van de kosten die het energiebedrijf heeft voor de opwekking van die energie plus een winstmarge. Hoe kom je daarachter? Ja, daar kun je gewoon een accountant op zetten. Want RWE gaat dat niet vertellen. En Eneco is volgens mij tegenwoordig Japans. Nou, dat wordt een drama. Die gaan dat niet prijsgeven. Je kunt ongeveer schatten wat ze zeggen. Je kunt het schatten. En je kunt natuurlijk tegen die bedrijven zeggen, je mag maximaal de plafondprijs aan de consument rekenen. Wilt u een subsidie, dan moet u dit aan de overheid vertellen. Dat kan in vertrouwen. Mm. Die bedrijven hoeven niet dat op de website te zetten. Mm. Maar die kunnen dat heus wel aan een accountant vertellen die dat gaat controleren. Jasper, is het wederom mijn liberaal hart bloedt nog steeds, maar is het dan niet gewoon handig om alles te nationaliseren? Gaan we het gewoon lekker zelf doen? Technisch en juridisch, maar toch. Nou ja, andere landen zetten stappen die kant op. Dus ik denk dat het juridisch kan. In feite neem je het financieel al over nu, dus ja. Ja, je krijgt natuurlijk wel dat je dan de marktwerking helemaal uitschakelt. Ja. En onder normale omstandigheden, zeg anderhalf jaar geleden... Had Nederland consumentenenergieprijzen die gewoon... Keurig op het Europees gemiddelde laag of net een beetje daaronder. Ja, want Jette doet dat nu bijvoorbeeld wel met warmtebedrijven. Een half miljoen mensen hebben warmstadsgas, heet dat geloof ik. En er komen door de nieuwe wijken die gebouwd worden... waarschijnlijk nog een half miljoen bewoners bij. Dus heb je straks een miljoen mensen. En dat gaat helemaal nationaliseren nu. Ja, tot groot ongenoegen van ook die grote exploitanten weer. Maar het is wel echt wat anders. De warmtenetten en de elektra en gasnetten. Ja. Warmtenetten, daarvan kun je de productie en de levering nauwelijks scheiden. En daar heb je hele grote investeringen nodig. Omdat je op het warmtenet van één specifiek bedrijf fysiek bent aangesloten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk net als een waterleidingbedrijf in Nederland. Het bedrijf wat het water in het net stopt... Mm-hmm. is ook het bedrijf waar jij je water vandaan krijgt. Ja. Daar is eigenlijk heel lastig concurrentie om te organiseren. Mm-hmm. Het elektriciteitsnet... dat is een net waarbij een hele hoop verschillende partijen... elektriciteit op het net leveren. Mm-hmm. En die levert dat weer aan een hele hoop verschillende partijen. Ja. De stroom die uit jouw stopcontact komt... die kan in Noorwegen geproduceerd zijn. Die kan ook in een windmolen bij jou om de hoek gebaard zijn. Zeggen me altijd, je hebt groene stromen. Dat weet je helemaal niet. Boekhoudkundig is dat waar. Ja, boekhoudkundig is dat waar. Maar dus je kunt concurrentie op een stroomnet goed organiseren. Ook competitief. Je kunt dat niet op een warmtenet op een goede manier doen. Ja. Nou, nog even. De Oekraïne-oorlog is natuurlijk een gamechanger, zoals dat mooi heet. Stel nou, die oorlog loopt af. Laten we het hopen. Dan verandert het ineens. Hè? Iedereen krijgt nu straks €190 november, december. En daarna begint 2023 dat grote Sinterklaasfestival. Waarbij die tientallen miljarden worden uit. Maar dan houdt die oorlog op. En dan? Nou, ik denk dat... Wat gebeurt er dan met zo'n plafond? Dan, Nou, kijk, als de marktprijs onder de plafondprijs komt... Dan doet het er niet meer toe. Ja. Dan heb je die wetgeving wel. Mm-hmm. Maar dan wordt er geen subsidie uitgekeerd. De relevantere vraag is, hoe hard gaat die prijs naar beneden gaan dan? Mm-hmm. Mijn inschatting is wel dat de oorlog in Oekraïne echt een gamechanger was... ook in het geopolitieke denken in Europa. En dat we veel terughoudender zullen zijn en ons afhankelijk maken van Russisch gas. Ook als die Russen weer zeggen, zand erover willen leven tegen goedkope tarieven... Ja. Dan zeggen wij waarschijnlijk, kom maar door met dat gas, want zo zijn we dan weer wel. Maar we gaan wel andere dingen daarnaast organiseren. We gaan kernenergie doen, we gaan andere dingen. Ja. We gaan meer windmolens doen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de energieprijs wel wat hoger blijft. Oké. Jasper, Lucchese, voor nu dank. Ik ga straks op de Yourcast nog wel even met je door. Ook over het dynamisch correctiemechanisme, wat in Brussel besproken is, waar ik ook helemaal niets van begrijp. Dat mag je ook allemaal even uitleggen. Dus laten we zeggen wat Europa dan nog eens een keer doet. En waarom wij dan weer ander beleid hebben dan al die andere landen. Ik ga het erover hebben of al die MKB'ers 1 op 5 zou stoppen door de energieprijs. Is dat waar? Hoe zie jij dat als econoom? Maar daarover dus later meer in feite via Spotify. Dr. Jasper Lucchese, econoom en hoofddirecteur van het Economenblad van ESB. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij. Nou, hij is nog niet helemaal dokter. Hij is nog eens doctorandus gehad en hij is ingenieur. Jeroen van den Heuvel, strategisch adviseur en manager onderzoek bij NS Stations. En dat verklaart ook meteen je project van de afgelopen 10 jaar. Je hebt eigenlijk gekeken naar de capaciteit van de treinstations en de treinen. Veel mensen missen hun trein. Gedonder op die stations. Hoe komt dat? Hoe kunnen we dat oplossen? 27 oktober promoveer je TU Delft. Wat zijn uw bevindingen? Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Stations en de perrons zijn ook een kwestie van vraag en aanbod. In dit geval is het aanbod de ruimte die op een perron beschikbaar is... en de trap en de roltrappen om erop en eraf te komen. En de vraag wordt veroorzaakt door de reizigersstromen... en die worden weer natuurlijk door de treinen veroorzaakt. Mm. Om een idee te geven over... om de aantallen een beetje te geven... In een reguliere spits komen er zo... 1200 mensen tegelijk uit een trein op Utrecht bijvoorbeeld of Amsterdam. En er staan even zoveel mensen klaar om weer in die trein te stappen. Dus je hebt het over hele intensieve verkeersstroom op een heel kort moment. En hoffelijk, als we zijn in Nederland, lopen we elkaar liefst omver. Ja, klopt. Ja. Ja. En doe je daar nog wat tegen? Ja, dat begint met een beetje ruimte geven natuurlijk. Dus dat moet wel zijn dan. Ja. Ja, en dat begint ook met... je afvragen waarom doen mensen dit. Hmm. En als je dat snapt, dan kun je er ook beter op gaan sturen. En dan krijg je een betere reis. Je hebt voor je onderzoek de laatste jaren dus overal cameraatjes opgehangen. Dus niet camera's met beeld, maar meer met data, begrijp ik. Ja. Om die stromen, hoe mensen bewegen op zo'n station, om dat vast te gaan leggen. Ja. Wat kwam daaruit? Nou, dat mensen van nature, en dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect, is zo'n trein is een hele grote zware machine. Dus als die langsrijdt of het station binnenrijdt, wil je natuurlijk dat mensen enige afstand houden tot de rand van het perron. Ja. Nou, dat kun je gewoon meten, dat gedrag. En je kunt er overigens ook zien dat als het drukker wordt, dat op een gegeven moment het zoveel wordt dat mensen wat meer richting die rand van het perron gaan bewegen. Nou, dat is een van de belangrijke inzichten van mijn onderzoek. Is dat we dat, nu we dat weten hoe dat een beetje werkt, we dat ook kunnen gaan voorspellen. Ja. Een ander aspect is dat wij voordat we dit onderzoek deden helemaal niet zo goed wisten hoe een wachtrij voor een trap of een roltrap zich vormde. Letterlijk de lengte en de breedte. Ja. En als die heel breed wordt, dan krijg je allerlei vraagstukken dat mensen in de tegenstelde richting van de roltrap het perron opkomen, niet van de trap af kunnen stappen. Ja. Of weer in de buurt van die perronrand gaan lopen. En dus we hebben ook eens gekeken van, kunnen we daar nou een patroon in ontdekken, hoe groot en lengte, hoe lang en zo breed zo'n wachtrij wordt? Maar nu wil ik gewoon van jou weten, wat is dan nu de oplossing? Want kijk, we hebben ook heel veel moderne, prachtige stations, prijswinnende stations. Rotterdam, ja. Amsterdam gaat groots aangepakt. Utrecht noem je net. Ja. Arnhem geloof ik ook heel mooi. Meerdere trouwens. Maar oké, wat zijn die beter, dat soort stations? En wat ga je doen op alle andere oude stations? Nou, de Rotterdam Centraal bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Dat is een station wat heel goed werkt en ook heel goed ontworpen is. En dat is een ontwerp wat eigenlijk een jaar of 10, 15 jaar geleden gemaakt is. Ja. Met maar zeggen de oude modellen. Nou, dat was ook helemaal prima. Wat we nu zien is dat er zijn die twee dingen aan de hand. Is dat we steeds meer stations hebben die, zoals Amsterdam Centraal bijvoorbeeld hier, ligt ingeklemd tussen stad en rivier. Ja. Dus je kunt daar letterlijk geen metertje bij bouwen. Dus we gaan qua ruimte moeten we op een andere manier gaan werken. Bijvoorbeeld bij Rotterdam hebben we een extra perron gebouwd. Bij Utrecht hebben we een extra perron gebouwd. Oh, ja. Toen kon dat nog. Nu kan dat niet. Dus nu moeten we scherper kiezen en dus beter over de schaarse ruimte nadenken. Oh ja, en wat langere perrons begrijp ik ook, hè? Nou, perronlengte heeft vooral te maken met de lengte van de trein. Ja. De perronbreedte heeft vooral te maken met hoeveelheid reiziger. Maar goed, dat kun je dus lang niet overal doen. Nou werk je bij de NS. Hebben ze nou echt gewoon gezegd, luister, je werkt bij ons, we betalen je salaris door. Ga jij dat nou eens even uitzoeken en dan noem je je dokter? Dan noemt de universiteit mij dokter en zei daarna klopt. Ja, ik bedoel, is het wetenschap of is het eigenlijk gewoon een project van NS wat nu door TU Delft wordt gedoteerd? Nee, het is echt aan de Universiteit van Delft. Ik heb een van de meest kritische hoogleraren op dit gebied die ik kan verzinnen. Noem zijn naam. Serge Hogendoorn. Ja. En dokter Winnie Dame. Dat is mijn tweede promotor. Ja. En ik heb dus ook echt in de Delftse omgeving gewerkt. En ik heb dit naast mijn werk bij NS gedaan de afgelopen jaren in de praktijk. Ja, hey, we hebben in die vervoerssector Nederland natuurlijk gedoe. Schiphol, ooit beste luchthaven, nu niet meer als ik de krant opensla. NS, moeilijk natuurlijk in covid-tijd geweest, veel zakenreizigers weg. Wanneer zijn we weer de beste met mensen zoals jij? Ik denk dat we met in maatschappelijk gezien een hoop uitdaging hebben. Mm. En we zijn hard aan het werk om weer beter te worden. Al 90% van de capaciteit in 2019 weer, hè? Ja, maar in de weekenden al meer. Al meer, Dus het gaat de goede kant uit. Oké, ik dank je zeer. En heel veel succes aanstaande donderdag. En dan zeg ik nu nog even, dokter, anders voel je niet aangevallen, Jeroen van den Heuvel. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. Ja, en dan ga ik met een andere dokter anders. Het is uitzonderlijk, maar dan wel een hele slimme, want kernfysicus. Philippe Schonians. Je bent kernfysicus, werkzaam met de Nederlandse tak van ESA, de European Space Agency. Dat klinkt altijd zo lekker spannend. Je bent een projectmanager daar en je werkt aan de robotarm. Die robotarm is op het ISS geïnstalleerd. Dat ruimteding waar we het net over hadden. En ik ga met jou ook praten over, kunnen we naar Mars? Wat die Musk kan doen is dat verstandig? Heeft dat überhaupt zin? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Eerst even die arm, die sample transfer arm, heet dat ding. Dat is een ding van iets van 2,5 meter die op dat station is bevestigd. Wat kan dat ding? Ja, er zijn twee robotarmen in het spel hier. Okay. De robotarm op het ruimtestation ISS, wat om de aarde draait, die is 12 meter lang. Oh, die is 12. En die is nu in de ruimte. En de sample transfer arm, die is 2,5 meter lang ongeveer. En die gaat naar Mars. Ja, oh, die gaat naar Mars. En die gaat naar Mars. En daar zijn we nu net aan begonnen om die te ontwerpen en te bouwen. Ja, en dat is gepland voor 2028? Lancering 2028. En dan is de bedoeling dat die arm gaat bijdragen aan het terugbrengen naar de aarde van stukjes Mars. Ja. En dat is nog nooit gebeurd. En er rijdt nu een karretje rond van NASA op Mars. Ja. En dat karretje verzamelt al die stukjes Mars. Boort gaten in stenen, hij schept Mars. Is lekker bezig nu, ja. Ja, en sterk nog, net afgelopen woensdag hebben we samen met NASA besluit genomen om de eerste 10 buisjes met Marsspul om die ergens op Mars, de Marsbodem neer te leggen om later te worden opgehaald. En dat is iets waar de wetenschappers ongelooflijk in geïnteresseerd zijn. Want dat is even punt. Zeg ik even, maar er is een landing op Mars geweest. Dat robotje rijdt daar nu rond. Waarom zit zo'n enorm stuk tussen die landing vorig jaar, geloof ik, en nu in 2028 pas jouw robotarm daarheen? Ja, voornamelijk omdat we beginnen pas eigenlijk aan die aan de apparaten om die Marsbuisjes op te halen, zodra we weten dat dat goed gegaan is. Want dat zijn miljarden investeringen. Dat hele programma van Mars Sample Return, wat ESA samen met NASA doet, daarvan staat de teller nu op iets van $6 miljard. En dat zou misschien wel eens richting 10 kunnen gaan. Maar het andere punt is dat je kunt ook maar één keer in de 2 jaar heen en weer naar Mars. Want alleen dan staan Mars en de aarde dicht genoeg bij elkaar. Oh, ja. En als bijvoorbeeld Mars aan de ene kant van de zon staat en de aarde aan de andere kant van de zon, zeggen nou hoop en hel dat je er ooit zou kunnen komen. Dan is het 400 miljoen kilometer of zoiets. Het is goed dat je zegt. Ik had de dienstregeling er even niet bij. Maar dus eens in de 2 jaar. Dan kan ik me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, 8 miljard in zo'n in zo'n nerdendroom van Mars. We kunnen er toch niet wonen. Wat was ook weer de temperatuur plus min daar? Ja, min 125 tot plus 25. Zo. Die 25, dat gaat natuurlijk wel. Maar het is daar zeker een stuk kouder dan op aarde, want het staat verder van de zon af. En dus nog wat andere tegenslag voor de mens, toch? Als je met mensen naar Mars wil, dan zijn er een aantal dingen die je moet oplossen. Kankerverwekkende kosmische straling is misschien wel de grootste uitdaging. Mm-hmm. En op aarde hebben we daar geen last van, want al die deeltjes die van de zon komen en andere sterren, die worden tegengehouden door het magnetisch veld van de aarde. Maar als je naar de maan gaat, heb je er al wel last van. Maar al die astronauten zijn nooit langer dan een maandje of zo op de maan geweest. En dat is dan eigenlijk net nog oké. Maar als je naar Mars wil vliegen, duurt een jaar om erheen te vliegen, een jaar om terug te vliegen, en dan wil je er ook nog wat doen. En dat is eigenlijk te lang. Dus dat is echt een enorm probleem. En op aarde, zoals waar ik werk in de kernfysica, bouwen dan een soort muur van lode bakstenen rondom je detector. Ja, en dat werkt wel. Dan heb je massa om die straling tegen te houden. Maar je kunt natuurlijk niet een setje lode bakstenen naar Mars gaan lanceren. Dus dat is echt een groot probleem. En ook een groot probleem is de fitness van de astronauten. Misschien heb je wel eens beelden gezien dat als een astronaut die een half jaar of een jaar in het ISS is geweest, die komt terug, die wordt uit de capsule getild. Ja. En dan, maar als je naar Mars gaat, is er niemand om je uit de capsule te tillen. Ja. Als je daar een jaar aankomt, heb je echt een probleem. En de spieren, dat gaat dan wel met oefenen, maar de botten is een veel groter probleem. Ja. Want die hebben ook impact nodig. Je hebt eigenlijk zwaartekracht nodig. Je hebt weerstand nodig. Goed, dus dat is een enorm probleem. En zo zijn er nog een paar meer. Ik zou bijna zeggen, waarom willen wij dit? Want jij bent natuurlijk, jij wil dit en ik gun het je van harte. Maar het is een duur spel. En wat hebben we daar te winnen? De wetenschappers zijn ongelooflijk geïnteresseerd. We hebben eigenlijk 3 redenen. Wetenschap is de belangrijkste reden, denk ik. De 2e reden is dat de mens toch een soort ontdekkingsreiziger is van nature. Dus het was vroeger al zo dat je ergens naartoe vaarde met een boot en zag een eilandje, dan ging je toch kijken wat daar was. Ging je gewoon doorvaren. Ja, kon wel lekker ademen in zonne. En de 3e reden is eigenlijk inspiratie. Inspiratie voor de mens, maar ook voor jongere generatie om in wetenschap en techniek te gaan. Dat werkt, werkt enorm goed. Maar de wetenschappers willen heel graag iets weten over de geschiedenis van het leven, de geschiedenis van het universum. Ja. En als je nou kijkt naar, op aarde is eigenlijk is geen enkel stukje grond meer waar we niet aan gezeten hebben. We zijn uitgezocht wel. Ja, dus is minder dan 1% van de aardbodem is ouder dan is er een paar miljard jaar oud. Het is allemaal hartstikke jong, want we hebben er altijd wat mee gedaan. Ja. En de mensheid is, of het leven is ongeveer begonnen 3 miljard jaar geleden. En op Mars is bijna de gehele Marsbodem is zo oud. Dus daarom willen ze dolgraag wat daarvan terug hebben op aarde om in een laboratorium te bestuderen, om te kijken hoe wij eigenlijk in elkaar zitten. Ja. En dan is het fundamentele wetenschap. Je weet nooit wanneer je daar wat aan hebt. Ja, want even om even terug te kijken in wat ruimtevaart ons al gebracht heeft, veel toch? Ja, dat zit nu overal in de samenleving. Als je de ruimtevaart nu zou kunnen uitzetten met een grote knop, dan is de samenleving totaal in paniek. Dan hadden we niet eens een uitzending waarschijnlijk. Je weet je telefoon niet waar die is, je auto weet niet waar die is. We hebben geen uitzending meer, we kunnen niet het weer voorspellen. We weten niet hoe het zit met het smelten van de ijskappen. We weten niet hoe het zit met de ontbossing. Ja. En we weten bijvoorbeeld ook niet waar de troepenbewegingen zich bevinden in Oekraïne. Dus Ik ben ontzettend een goede pleitbezorger. En dat doe je ook echt goed. Maar nou zou ik kunnen zeggen, als dat dan zo belangrijk is, waarom stopt Nederland dan? Want ik zag even dat budget van het instituut waar jij werkt, dat ESA. Wij stoppen daar 99,6 miljoen in. Zeg maar 100 miljoen. Frankrijk meer dan 1 miljard, Duitsland meer dan 1 miljard. Waarom doen we zo karig? Ja, dat is... Wat heb je nou voor 100 miljoen in deze week? Ik heb van de week heb ik het advies zitten lezen van het Nederlands Space Agency aan het ministerie. En dat is nu belangrijk, want één keer per 3 jaar komen de Europese ruimtevaartministers bij elkaar. En dat is dit jaar in november, is het zo. En dan gaan ze de budgetten bepalen voor de komende 3 jaar. En Nederland besteedt daaraan verhoudingsgewijs als percentage van het nationaal product heel weinig. Ja. En dat is ongelooflijk jammer. En zij zeggen dat ze dat ongeveer moeten verdubbelen of verdriedubbelen om de innovatiekracht van Nederland te behouden. Ja. En dat is nu nog wel soort van oké, maar dat is zeker een achteruitgang. Je hebt Robert Dijkgraaf, je zou zeggen, die is misschien wel net zo'n groot nerd als jij. Ja. Die snapt dit. Hij snapt dat wel, maar hij is ook... En hij heeft budget erbij gekregen. Ja, maar het is onderwijswetenschap. Hè. Ja. Dat is natuurlijk een kabinetsbesluit, dus oké. Ja. Maar de portefeuille zit bij Economische Zaken, voor zover ik weet. Want die hobbelt nog een beetje heen en weer tussen onderwijs en economie. Ja. En, maar dus hij zal zeker helpen, want hij ziet het belang hiervan in. Ja, als Lucchese, vraag je dan af. Nederland heeft gewoon een vrij kleine luchtvaartsector eigenlijk. Qua zeker sinds Fokker weg is. Want we bouwen, zeg maar. Ruimtevaart is daaraan gerelateerd. Er zijn allerlei andere uitdagingen waar we in Nederland juist bovengemiddeld goed in zijn. Denk aan water en zo. Waarom zou je het dan hierin stoppen? Zeg, waarom zouden wij als Nederland... Ik bedoel, dat we mee willen doen, dat snap ik. Maar waarom zouden we hier voorop moeten willen lopen? We hebben toch dat instituut in Noordwijk, hoor. Dat is, daar werken ook veel mensen. Maar goed, ja, en het feit dat ESTEC, dus het grootste establishment, het grootste site van ESA, in Nederland zit, dat levert Nederland honderden miljoenen per jaar op. Ja. En daar dragen ze ook aan bij. Dus ze werken ook... Goed koopmanschap, je stopt er 100 in en je krijgt een paar 100 terug. Ja. Het is typisch Nederland, ja. Ja, en ze moeten eigenlijk meer in stoppen. Want er wordt ook wel eens beweerd dat het geld kost om niet in ruimtevaart te investeren. Okay. Want je levert, je krijgt iets van 3 euro op terug voor elke euro die je erin stopt. Ja, ja, nou goed, dat is voor wetenschap in het algemeen trouwens zo. Maar laten we even terug naar die Mars-missie. Wat is de rol van Musk hier eigenlijk in? Want je hebt vorig jaar natuurlijk die moment gehad dat al die miljardairs hun raketjes aan het lanceren waren. Nou, dan heb je los daarvan dat SpaceX... bedrijf van Elon Musk, en die is daar ook mee onderweg naar Mars. Die gaat zelf ook, geloof ik. Dat is het plan. Ik weet niet of hij zelf wil, maar... Als hij wat ouder is, als hij zijn kinderen heeft opgevoed, ja. Het Mars-project wat we nu doen, we hebben meerdere... maar dat is nog tot nu toe institutioneel. Dus gewoon door NASA-labs ontwikkelde raketten. En wat Musk die wil met zijn Starship-raket, wil eerst naar de maan. Dus op de maan is het al meer commercieel aan het worden. Ja. NASA heeft een project uitgeschreven waar industriële bedrijven op konden meedingen. En Musk heeft dat gewonnen. Ja. Tot groot ongenoegen van Bezos, want die startte meteen een rechtszaak. Hij ook had mee moeten doen. En maar de Amerikanen deden dat niet, want die kwamen iets van $2 miljard tekort. En zei Bezos, weet je wat, dan lap ik dat toch bij. Ja. Als uit eigen zak, als ik maar gewoon mee mag doen. Battle of the Billionaires. Ja, maar die heeft hij verloren, dus nu kunnen ze eindelijk door. En Musk is nu bezig met zijn raket die aan de maan gaat... en een lander op de maan. Ja. En diezelfde raket wil die ook in de toekomst gebruiken voor Mars. Waarom zijn we naar de maan? Daar zijn we al geweest. En bovendien hoorde ik van Thierry Baudet dat we er niet zijn geweest, maar dat tezijde. Ja, de complottheorieën zijn die tieren welig in de ruimtevaart. Ja. Maar we willen daarheen eigenlijk voor 2 redenen. De wetenschappers zijn inmiddels wel heel erg geïnteresseerd in de maan. Met name in de Zuidpool van de maan. Daar is ijs, daar is van alles in kraters waar nooit licht is geweest. Van alles wetenschappelijk interessants te vinden. En toen we gingen, 5 jaar geleden, was het alleen maar om er een keertje te zijn. En dat was dan gaaf. En dan toonden de Amerikanen aan dat ze beter waren dan de Russen. Ja, het was, ja. Dus nu, die wetenschappers zijn heel erg geïnteresseerd. Maar ze zijn ook geïnteresseerd omdat je daar alles wat je nodig hebt... om verder te gaan dan de maan, kun je daar uitproberen. Met een paar dagen. Ben je weer terug. Ja, dan kun je iets uitproberen wat je later nodig hebt voor Mars, waar dat absoluut niet kan. Zo ja, en dan naar Mars. Maar uiteindelijk zal toch Musk ook niet denken dat daar, laten we zeggen, menselijk leven gaat plaatsvinden. Dat is meer om weer dingen te ontdekken die ons misschien weer een andere richting opduwen. Ja, dat vind ik ook. Maar er is wel een discussie over kolonisatie van Mars. Ja. Waar ik totaal niet in geloof, moet ik eerlijk zeggen. Wat moeten we dan in godsnaam doen op Mars? Het is heel onherbergzaam. Er is maar 1% van de atmosfeer. En die 1% bestaat ook weer voor 95% uit CO2. Hebben we niet de verkeerde planeet? Maar Filip, kiezen we niet de verkeerde planeet? Hebben we niet een andere planeet? Ja, er is... We hebben er al een, waar we niet zo zijn. Er is onlangs een planeet ontdekt. Ja. Ja? En die lijkt heel erg op de aarde. Dat was nieuws 1 of 2 maanden geleden. En daar zou dus leven kunnen plaatsvinden met water. Alleen die stond wel 100 lichtjaar of zo, of een paar 100 lichtjaar hier vandaan. Dus daar kun je niet komen. Maar in theorie zou er wel een andere planeet kunnen zijn. Alleen niet in ons zonnestelsel. Oh, ja. En er zijn zelfs mensen die hebben ingeschreven op een project wat iemand ooit bedacht had van enkele reis Mars. Want we kunnen nog niet terug ook. Hè? We hebben nog nooit een raket gelanceerd van Mars die terugkomt. En er waren geloof ik 7000 aanmeldingen. Mensen die dolgraag een enkele reis Mars willen. Ja. Nou, de aanmelding geloof ik. Maar dan moet ik ook maar zien of je in. Stap jij in, als het zover is? Geen sprake van. Oh. En wij als ESA vinden dat ook totaal onethisch. Ik vind wij wel dat je consequent moet zijn. Ik vind dat heel ESA. Je moet stappen, kom op. Nee, de Mars is gaaf, maar de aarde vind ik ook erg gaaf. En, ja, toch? En liever. Ja, maar je bent er gefascineerd door. Maar eigenlijk het echt doen, dan, dat zit er dan toch niet in. En niet als kolonisatie, maar wel natuurlijk om naar Mars te gaan... en kijken wat we daarvan kunnen leren. Ja. En ik gebruik nog wel eens als voorbeeld dat, van de fundamentele wetenschap... dat Einstein die bedacht zijn algemene relativiteitstheorie... met kromming van de aarde. Daar had je echt helemaal niets aan toen hij dat 100 jaar geleden bedacht. Maar als je nu geen rekening houdt met deze effecten... in de berekeningen van de signalen van GPS-satellieten... en zo, dan klopt die GPS-meting niet meer goed genoeg. En dan doet jouw autootje niet wat hij nu doet. Dus wat is, denk je, later dat je daar wat aan hebt? Ten slotte, wat is het belangrijkste elementje wat we, denk je, van Mars gaan leren? Wat halen wij terug met die robotarm van jou, denk je? Of is dit gewoon, is dit een hele stomme vraag? Nou, we halen daarmee de mogelijkheid om onderzoek te doen naar het ontstaan van het heelal, het zonnestelsel en de mens. Heel veel. En als we die samples eenmaal hebben, dan gaan we daar jarenlang onderzoek mee doen. Eerst met alle slimme methoden en technieken die we nu hebben, maar ook over 30 jaar hebben ze misschien weer nog weer veel slimmere detectoren bedacht, waarmee je dan nog steeds dezelfde samples. Maar dat zijn dus elementen van de bodem uit de grond van Mars. Ja. In feite gesteente, neem ik aan. Dus ja. Wat super radioactief is, dus ja. Nee, dat is niet meer. Oh niet? Oh niet. Het is, maar er is wel zo dat er is wel een regelgeving die zegt dat je ten eerste de Mars niet mag verontreinigen zelf door allerlei microben mee te nemen. Ja. Want dan vind je daar ineens leven en dan zeg je, oh ja, maar dat komt van de vette vingers van de engineers die. We hebben alweer regelgeving, wat goed. Ja. Nou, dat ben je maar blij, want dat is heel belangrijk. Ja. En de andere regelgeving is dat je niet de aarde mag besmetten met een microbe die van Mars komt en die de hele mensheid zou kunnen elimineren. Dus er zitten ook 6, 5, 6 lagen van encapsulation om zo'n terugkerende capsule. Oké, daar is ook weer wetgeving aan. Nou, dankjewel. Ontzettend spannend. We gaan op de Jordcast toch even over door. Dromen misschien zelfs wel met Dr. Anders Philip Schonejans, ruimtevaartonderzoeker bij ESA. En dan nog even dit, jongens. Oktober, dat is natuurlijk de maand van de markante letterknechten. Bijvoorbeeld Jan Wolkers. Hij is gekomen en gegaan in oktober. Morgenochtend vindt bij het veelgeprezen Vroege Vogels de jaarlijkse uitreiking plaats van de prijs van het beste natuurboek. Dat is natuurlijk naar hem vernoemd. Een man die kon genieten van alles dat kruidvloed en friemelt. Zoals een gympotje paddenvisjes gekregen bij de uitzending van Zomergast in 1991. Luister maar. Paddenvisjes, oh wat lief. Kijk, anderen krijgen diamonds are a girl's best friend. En hier voor mij zijn het toch wel paddenvisjes. Die gaan bij mij in een grote bak. Dan worden het kleine padjes. En dan zet ik ze uit. Deze padjes die gaan een schitterende toekomst tegemoet. Die zien de blote voeten van onze jongens tot gras lopen, terwijl ze met hun gouden ogen zo opkijken. Ik hoop niet, verdomme, dat ze gaan zoenen. Want dan zit ik met allemaal prins en prinses om me heen. Maar prachtig, hè? God, dat is mooi. Algemeen ontruimt nu de eten voor Argos natuurlijk. Luisteren ademloos ook naar de Jordcast dinsdag en donderdag in uw app. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Live vanuit Huis te Berkelenkamp in Twente met... Alles schijnt zeer onzeker te wezen. Het rampjaar 1672. Velen vrezen dat er een oorlog te verwachten zouden zijn. Een Russische duikbootcommandant die de wereld redde van een kernoorlog en... Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. De geschiedenis van Nederland als belastingparadijs. Wel makkelijker. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shit!